Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już wtorek, 7 kwietnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął projekt ustawy o korespondencyjnym głosowaniu w wyborach prezydenckich. Szef brytyjskiej dyplomacji przejął obowiązki premiera po tym, jak Boris Johnson trafił na oddział intensywnej terapii. W kolejnych województwach powstały izolatoria. Mogą tam być kierowane osoby podejrzane o zakażenie koronawirusem, nie mające w domu warunków do izolacji. Sejm przyjął projekt ustawy o korespondencyjnym głosowaniu w nadchodzących wyborach prezydenckich. Za było 230 posłów przeciwko 226, a dwóch wstrzymało się od głosu. Projekt, nad którym pracowali wieczorem posłowie, był drugim wniesionym w ciągu kilku dni przez Prawo i Sprawiedliwość. Najpierw większość posłów nie zgodziła się na procedowanie projektu o korespondencyjnym głosowaniu wniesionym przez PiS. Po południu pojawił się nowy, ale bardzo podobny projekt i przed 19 parlament rozpoczął obrady. Poseł PiS Krzysztof Sobolewski rekomendował projekt jako zgodny z unijnym i polskim prawem. Wezwał do porozumienia ponad podziałami. W nadzwyczajnej sytuacji pokażmy, że potrafimy nie gorzej niż inne narody współdziałać dla dobra obywateli w pierwszej kolejności, a także w poszanowaniu fundamentalnych zasad demokracji. Przedstawiciele opozycji krytykowali projekt. Wskazywali, że samo jego uchwalenie na niewiele ponad miesiąc przed planowanymi wyborami jest sprzeczne z prawem. Szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka mówił też, że nawet korespondencyjne wybory są w tej chwili zagrożeniem dla życia i zdrowia obywateli. Nie macie szacunku nie tylko dla tych, którzy myślą inaczej jak wy, ale nie macie szacunku dla własnych wyborców. Teraz projekt trafi do Senatu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Premier Boris Johnson jest w znakomitych rękach i ma znakomitą opiekę, a rząd kontynuuje pracę, zapewnił wieczorem brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab, który oficjalnie przejął jego obowiązki. Wieczorem Boris Johnson został przeniesiony na oddział intensywnej terapii w związku z tym, że jego stan się pogorszył i miał problemy z oddychaniem. Nie jest podłączony do respiratora i cały czas jest przytomny. Respirator jednak znajduje się w pobliżu, gdyby stan zdrowia brytyjskiego premiera wymagał jego użycia. Boris Johnson do szpitala trafił w niedzielę po tym, jak będąca skutkiem koronawirusa gorączka nie ustępowała. W Polsce utworzono dotąd 2600 miejsc w izolatoriach dla osób chorych na COVID-19, które nie wymagają leczenia szpitalnego. Mogą tam być kierowane też osoby podejrzane o zakażenie koronawirusem, nie mające w domu warunków do izolacji. Izolatoria są tworzone w hotelach, bursach i domach studenckich. Województwo opolskie przygotowało takich miejsc 5 dla ponad 330 osób. W planach są następne, mówi rzeczniczka wojewody Martyna Kolęba-Gaszka. Wojewoda zabezpieczył także 222 miejsca rezerwowe, ale docelowo liczba ta może wzrosnąć nawet do 1000. Miejsca dla ponad 160 osób przygotowało Wielkopolskie i tu także powstają następne, mówił mi rzecznik wojewody wielkopolskiego Tomasz Stuba. Mamy dzisiaj nawet taką informację z Krotoszyna, władze tam tego powiatu. Coraz większa rzesza osób z powiatu niestety jest zakażona koronawirusem. Uruchomiły właśnie takie izolatoria. Izolatoria są tworzone przy szpitalach. Kierują do nich lekarze. Pacjenci mają zapewnione posiłki i opiekę medyczną. W miejscach tych mogą przebywać nie tylko chorzy, wyjaśnia Martyna Kolęba-Gaszka. Z izolatoriów skorzystać mogą osoby, które z różnych przyczyn nie mogą podjąć leczenia czy czekać na wyniki badań w warunkach domowych. Za pobyt pacjentów w izolatoriach zapłaci NFZ. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Polskie Radio włączyło się w obchody upamiętniające 10. rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem i wydało 2 albumy, które są fonograficznym i edytorskim wyrazem narodowej pamięci. Albumy prezydent RP Lech Kaczyński, Świadectwo i Smoleńsk, Ostatnia misja są kontynuacją misji publicznej, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Te albumy dźwiękowe to jest rodzaj upamiętnienia i zgromadzenia tego wszystkiego, co jest w archiwach dźwiękowych najcenniejsze z dorobku politycznego pana prezydenta Kaczyńskiego. I podobnie zresztą upamiętniło Polskie Radio w roku 2008 rocznicę zbrodni katyńskiej w hołdzie ofiarom tej zbrodni. Albumy można kupić w sklepie internetowym Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

sprawach, o których myślał i ludziach, o których myślał, że są super istotni, a potem okazało się, że jest trochę inaczej. Myślę, że teraz dużo osób robi takie właśnie porządki w różnych płaszczyznach swojego życia i przy tych porządkach i przy tym P chciałabym się dzisiaj zatrzymać. Oh, jak porządki. Osobiście nie przepadam, ale też nie unikam, a poza tym bywają takie momenty, kiedy to wprowadzanie ładu służy też poukładaniu pewnych rzeczy w głowie, a więc zabrałam się dzisiaj za porządki w mojej cyfrowej bibliotece muzycznej po to, aby pousuwać różne często powtarzające się utwory albo ten sam utwór zapisany w różnych formatach. No i przy okazji, jak to zawsze bywa, wyjęłam mnóstwo takich utworów, piosenek czy drobnych dźwięków, których dawno nie słyszałam i pozwoliłam sobie, o, to znowu na literę P, zachwycać się nimi na nowo i mam nadzieję, że to się może udzielić. Fortet w utworze Planet, Gudrun Gut w towarzystwie Joachima Irmlera w utworze Parfum. To są te dwa utwory, które przed chwilą wybrzmiały. I jeszcze chciałam powiedzieć, że to mi się bardzo kojarzy w ogóle to wszystko, co muzycznie na antenie Trójki do godziny drugiej wybrzmi ze zdjęciem, które zobaczyłam dzisiaj. Jelenie wylegujące się w słońcu na trawnikach w Londynie. Miasto, które opuścili ludzie i zwierzęta, które nieśmiało, chociaż coraz śmielej zaczynają te miasta zwiedzać. na antenie tak wspaniale rozgościł się Clark. Utwory te pochodziły z albumu Ira Delphic, czy Ira Delphic, jak chcą niektórzy. Ta płyta 2 kwietnia skończyła 8 lat i to jest po prostu płyta wspaniałość. 3 utwory obok siebie umieszczone to tak naprawdę rozwinięcie jednego zatytułowanego The Pining. Przy okazji przypominam, że tytuły i wykonawców zapisuję na stronie polskieradio.pl/3, potem podam dokładne namiary, ale ta płyta Clarka to jest coś przecudownego. Poza uderzeniem i mocą, z którą go kojarzymy, mnóstwo subtelności i naprawdę przecudnie wykorzystane rozmaite dźwięki. Zostanę teraz w świecie uderzeń mocnych i zostanę w świecie artystów z Wielkiej Brytanii. grupa, która nazywa się The Horrors, Press Enter to Exit, ale ich utwór tak zatytułowany pojawił się u nas w remiksie Haja. Oczywiście to nagranie pochodzi z piątej płyty The Horrors. Co do samej treści i tego, czy moglibyśmy uciec. W tym świecie wirtualnym oczywiście tak, wyłączyć komputer czy też wyłączyć aplikację jest dosyć łatwo, ale nacisnąć na przykład klamkę i wyjść na zewnątrz, to już jest w naszym przypadku nieprawdopodobna przygoda. Wracając jednak do tej opowieści o zwierzętach, być może nie powinniśmy po prostu im zakłócać w końcu przyjemnego odpoczynku. W tym czasie, kiedy zwierzęta mogą swobodnie poruszać się po ulicach naszych miast, jelenie wylegują się w Londynie, a kaczuszki maszerują w innych europejskich miastach, chciałabym zaproponować podróż kosmiczną. To nasza grupa Ksenony i ich fantastyczna płyta sprzed 2 lat zatytułowana Polski Program Kosmiczny. Przypomniałam sobie ten album ostatnio w całości ze względu na taki eksperyment, którego dokonuję w programach niedzielnych Kasi Borowieckiej. No ale tam skracam całe albumy do 60 sekund, a tutaj w nocy w Trójce mogliśmy się cieszyć utworem w całej okazałości. Planet Brazil wybrzmiała w swoim 10-minutowym garniturze. Świetna płyta, chociaż niełatwa i świetny utwór, spojrzenie na Ziemię z wysokości kosmicznej. Taka perspektywa czy zmiana perspektywy zawsze cudownie robi. A propos patrzenia w górę czy też z góry, różne wierzchołki, różne wieżyczki, pinnacles po angielsku w liczbie mnogiej, znalazły się w tytule utworu duetu Kidia.